إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu Waislamu, tupo katika mwezi wa Shaaban, mwezi wa nane katika kalenda ya Kiislamu. Mwezi huu, ndugu zangu Waislamu, ni moja katika misimu ya kheri, ni moja katika misimu ya amali njema. Waislamu wanatakiwa wafanye amali njema mbali mbali katika mwezi huu, bali wakithirishe amali ya saum, ibada adhima ya siyam, ya kufunga. Waislamu wanatakiwa wakithirishe katika mwezi huu wa Shaaban, mwezi ambao uko baina ya Rajab na Ramadhani. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, katika hadithi ya Usama ibn Zaid radiyallahu anhuma qal, kuntu ya Rasul Allah lam araka tasumu شهرا من الشهور ما تصوم في شعبان. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anaulizwa na Usama ibn Zaid radiyallahu anhuma, anamwambia sija kuona ukifunga, fi shahrin min ash-shuhur ma tasumu fi Shaaban, sija kuona ukifunga katika mwezi wowote katika miezi hivi unavyofunga katika mwezi wa Shaaban. Mtume sallallahu alayhi wasallam akajibu na kusema, dhaka shahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadhan wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fauhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'im. Mtume sallallahu alayhi wasallam akijibu swali la Usama ibn Zaid, Mtume anasema baada ya kuulizwa kwamba kwa nini anafunga sana katika mwezi huu wa Shaaban, lam araka tasumu fi shahrin min ash-shuhur ma tasumu fi Shaaban, sijakuona ukifunga katika mwezi wowote katika miezi hii hivi unavyofunga katika Shaaban. Mtume akamwambia, dhaka shahrun yaghfulu an-nasu anhu, huu ni mwezi ambao watu wanaghafilika nao, ni mwezi ambao watu wanaghafilika nao kufanya ibada zaidi kwa sababu ya kusubiri mwezi wa Ramadhani, ndio maana mimi nafunga sana. Pili, wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, sababu ya pili ni kwamba huu ni mwezi ambao amali za watu zinapandishwa kwa Allah Mola wa viumbe vyote. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sahib. Mtume anasema mimi napenda amali zangu zipandishwe na hali mimi nina saumu. Hizi ni sababu mbili alizozielezea Mtume sallam za kukithirisha kufunga katika mwezi huu. Ndugu zangu Waislamu, ikiwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema sababu ya kukithirisha kufunga ni kwamba amali za watu zinapandishwa kwa Allah Rabbul Alamin mwezi huu wa Shaaban, na Mtume anasema mimi napenda amali zangu zipandishwe wa ana saim, wakati mimi nina saumu. Ndugu zangu Waislamu, tujue kwamba kuna watu zichapandishwa amali zao wako katika maasiya. Kuna watu zichapandishwa amali zao wanaimba. Kuna watu zichapandishwa amali zao wao hawako katika taa. Falaqil ni yule anayemfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, amali zake zikapandishwa na uki katika saum, yuko katika sunna, yuko katika ibada. Hadha huwa alaqil. Na hii ndugu zangu Waislamu ni kupandishwa amali za mwaka mzima ndizo zinazopandishwa mwezi huu wa Shaaban. Wanasema maulama hii kupandishwa amali kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuna daraja tatu. Daraja ya kwanza ni rafu'un yaumiyun, kupandishwa kwa Allah amali kwa kila siku. Kila siku amali zinapandishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala mara mbili kwa siku, kama ilivyo katika hadithi ya iliyo katika Bukhari na Muslim, yurfa wa amalu al-yawm au amalu an-nahari yurfa ilayhi amalu an-nahari qabla amali al-layl, kupandishwa kwa Allah amali za mchana kabla ya amali za usiku. Wa yurfa wa amalu al-layl wa yurfa ilayhi amalu al-layl qabla amali an-nahar, na zinapandishwa kwa Allah amali za usiku kabla ya amali za mchana. Kwa hiyo kila siku amali zinapendekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala mara mbili. Fi sahihain min hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yata'aqabuna fikum malaikatum bil layl wa malaikatum bin nahar ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يصعد الذين باتوا فيكم ثم يصعد الذين باتوا فيكم أرسل محمد صلى الله عليه وسلم كيشا ونباندا والي وليولالا نيني فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema yataaqabuna fikum malaikatum billayl wa malaikatum binnahar, wanapishana kwenu malaika wa usiku na malaika wa mchana. Wayajtami'una fi salati al-fajr wa salati al-asr, wanakusanyika malaika hao katika sala ya alfajiri na sala ya alasri. Baada ya hapo thumma yas'adu alladhina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim, kisha wanapanda kwa Allah wale waliolala katika nyinyi, waliolala na nyinyi malaika wanapanda kwa Allah na amali zenu. Fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim, Allah anawauliza malaika hao wakati Allah anawajua zaidi waja wake kuliko malaika. Fayasaluhum kaifa taraktum ibadi, vipi mmewaacha waja wangu. Fayakulun, malaika watasema taraktuhum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun, tumewaacha na huku wao wanasali na tumewaendea na huku wanasali. Ash-Sheikh Abdul Razzaq al-Badr hafidhahullah anasema فإذا تأمل العبد هذا التعاقب واستحضره لا ينام عن صلاة الفجر بل يجتهد ويقبل إلى طاعة الله إلي عمل ذاك زي بليكوي كوى الله حال يكون نجيما كما mtu anafikiria hadithi hii kwamba malaika wale baada ya sala alfajiri wanapandisha kwa Allah amali za watu, mtu akifikiria hadithi hii hawezi kulala akaiacha sala alfajiri, bali anafanya ibada ili amali zake zipandishwe kwa Allah. Sheikh Abdul Razzaq al-Badr hafidhahullah anasema maneno hayo. Kwa hiyo hii ni kupandishwa kwa Allah amali za kila siku. Pili, kuna raf'un usbu'iyyun, kupandishwa kwa Allah kwa kila wiki. Amali za watu zinapandishwa kwa Allah kila wiki mara mbili. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wal hadith fi sahih Muslim min hadith Abi Hurairah radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tu'radu a'malun nasi في كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس. تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين, zinadhihirishwa na kuoneshwa kwa Allah amali za watu kila wiki mara mbili, يوم الاثنين ويوم الخميس, siku ya Jumatatu na siku ya Alhamis. فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء فيقال اتركوا هذين حتى يفيئا. متوم صلى الله عليه وسلم أكثبتش هي رفع أسبوعي كبانديش وكو الله وكيل ويكي عمل زوات. متوم أنا سيما تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين, huoneshwa kwa Allah amali za watu kila wiki mara mbili, yauma lithnain wa yauma alhamis, siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi. Fayughfaru likulli abdin mu'minin, anasamehewa kila mu'mini, kila mtu muislamu anasamehewa madhambi yake, illa abdan bainahu wa baina akhihi shahna'u, isipokuwa mtu ambaye baina yake na baina ya ndugu yake muislamu kuna uadui, kuna chuki baina yao. Fayukalu, malaika wataambiwa utruku hadaini hatta yafia, waacheni hawa wawili mpaka warejee kwenye undugu wao wa Kiislamu. Wa fi riwaya hatta yastaliha, mpaka wapatane. Hii ni rafuun usbu'iyun, kupandishwa kwa Allah amali za watu kwa kila wiki. Kwa hiyo kupandishwa kwa Allah amali za watu kwa mwezi huu wa Shaaban ni rafuun sanawiyun, ni kupandishwa kwa mwaka. Mwaka mzima amali za watu zinakusanywa, zinapandishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala mwezi huu wa Shaaban. Ndugu zangu wa Islamu, tunatakiwa tujitahidi zipandishwe amali zetu wakati tuna sunna, zipandishwe amali zetu tuko katika ibada, ama zikipandishwa amali zetu zikutoka katika bid'a, hii ni hasara kubwa kwa Muislamu. Amali zake zinapandishwa, yuko katika bid'a, atakwenda sema nini kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Yuko katika maasiya, atakwenda sema nini kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Ndugu zangu Waislamu, idhan kila mtu katika sisi, kila mmoja katika sisi aangalie amali zake za kila siku, ajipigie mahisabu, ajichunguze kila siku, ajue kwamba amali zake za mchana zitapandishwa kwa Allah kabla ya usiku, na amali za usiku zitapandishwa kwa Allah kabla ya kufikia mchana. Wa hal kadhalik, amali za wiki nzima zinapandishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala siku ya Jumatatu na Alhamisi. Kila mmoja katika sisi aangalie amali zake wakati anavyozifanya. Wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, ماما عائشة رضي الله عنها anaelezea jinsi ibada za mtume صلى الله عليه وسلم zilivyokuwa. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. مما عائشة رضي الله عنها anaelezea jinsi mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akifanya katika mwezi huu wa Shaaban. Anasema alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akifunga mpaka tunasema hafungui tena, na alikuwa akifungua mpaka tunasema hafungi, na sijamuona mtume akikamilisha saumu ya mwezi mzima isipokuwa mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani pekee ndiyo aliyokuwa akikamilisha mwezi mzima. Wa ma ra'aytuhu akthara siyaman minhu fi Sha'ban, na sijamuona mtume akikithirisha saumu katika mwezi wowote kuliko alivyokuwa akikithirisha katika mwezi huu wa Sha'ban. Ndugu zangu Waislamu, Waislamu kiigizo chetu ni mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Kiigizo chetu ni mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ahlu sunna wanatakiwa au kama ada yao ni kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada zake kiasi cha uwezo wao. Ama watu wa bid'a, wao hali zao na ibada zao ni kuzusha, si sunna. Wao ibada zao wanazusha, ibada zao sio za kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ahlu sunna ni wa kumfuata mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah yaqul wa fil hadith dalilun ala fadli siyam fi Sha'ban. Hadithi hii ni dalili ya kwamba fadhila za kufunga katika mwezi huu wa Sha'ban. Ndugu zangu Waislamu, mbali na saum, Waislamu wanatakiwa wafanye amali njema kiasi cha uwezo wao, bali wakithirishe kufanya amali njema katika mwezi huu wa Sha'ban kabla ya Ramadhani. Waislamu wanatakiwa wakithirishe kufanya amali njema, kusoma Qur'an, kutoa sadaka, kuwafanyia wema wazazi, kuwafanyia ihsani Waislamu, wanatakiwa wakithirishe kabla ya mwezi wa Ramadhani katika mwezi huu wa Shaaban. Walidhalik Ibn Rajab al-Hanbali fi Lataif al-Ma'arif yaqul walamma kana Shaaban كالمقدمة لرمضان شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن ليحصل التأهب لتلقي رمضان وترتاض النفوس بذلك على طاعة الرحمن. ابن رجب الحنبلي رحمه الله في لطائف المعارف anasema ilipokuwa mwezi wa Shaaban ni kama utangulizi wa mwezi wa Ramadhan, yanatakiwa katika mwezi huu wa Shaaban yale yale yanayotakiwa katika mwezi wa Ramadhan. Yapi? Kusoma Qur'an, kutoa sadaka, kufunga na mambo mengine, ili ipatikane matayarisho ya mwezi wa Ramadhan. Watu wajitayarishe kwa mwezi wa Ramadhani kwa kufunga na kusoma Qur'an na kutoa sadaka, na ili nafsi ziwe dhalili, zilainike katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalik as-salaf as-salih ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa wakiuita mwezi huu wa Shaaban shahrul Qur'an. Mwezi huu wa Shaaban walikuwa wakiuita mwezi wa Qur'an. Anas bin Malik رضي الله عنه قال كان المسلمون إذا دخل شعبان أكبوا على المصاحف وقرأوها. ولكوا مصحابة unapoingia mwezi wa Shaaban wanalazimiana na misahafu na kuisoma. كان المسلمون إذا دخل شعبان أكبوا على المصاحف وقرأوها وأخرجوا زكاة أموالهم تقوية لضعيفهم على الصيام. Anas bin Malik radhiyallahu anhu anasema walikuwa wakitoa zaka zao katika mwezi huu wa Shaaban ili kumpa nguvu yule dhaifu katika saumu, apate nguvu naye za iftari ya kufunga kwa kumpa zaka mwezi huu wa Shaaban. Kwa hiyo Waislamu tunatakiwa tusome Qur'an. Masahaba walikuwa wakilazimiana misahafu na kuisoma. Ndugu zangu Waislamu, hatusomi Qur'an. Ukweli hatusomi Qur'an wakati ni jambo la lazima. Mtume ameamrisha fi sahihi Muslim min hadithi Umama, iqra'ul Qur'an fa innahu yati yawmal qiyama shafi'an li ashabihi. Someni Qur'an, kwani Qur'an itakuja siku ya kiyama inawaombea shufaa wenye kuisoma. Ndugu zangu Waislamu, wengi katika sisi tunasema hatuna time ya kusoma Qur'an. Hatuna time ya kusoma Qur'an, lakini time ya kusoma Daily Nation lenye kurasa 24 unalisoma. Unasoma mpaka unaingia kisunzi. Huna faida yoyote wala thawabu yoyote. Unasoma Daily Nation, unasoma Standard, unakusanya magazeti manne unasoma. Lakini huna time ya kusoma Qur'an, maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, hivi ndivyo tulivyo. Iqra'ul Qur'an, Mtume anaambisha iqra'ul Qur'an fa innahu yati yawmal qiyama shafi'an li ashabihi. Qur'ani itakuja siku ya kiyama inawaombea shufaa, shafaa wale wenye kuisoma. Hilo Daily Nation litakwenda kuombea shufaa wewe. Ndugu zangu Waislamu, tunawacha kusoma Qur'an, tunawacha thawabu herifu moja kwa thawabu kumi. Tunawacha herifu moja kwa thawabu kumi. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana wal hasanatu bi ashri amthaliha. La aqul alif lam mim harf walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif lam mim ni thawabu 30. Wewe unasoma peji 24 unazisoma zote, huna thawabu hata moja. Huwezi kusoma peji moja ya Qur'an, safha moja ya Qur'ani inakushinda Muislamu. Bali kuna wengine msiba mkubwa, hawajui kusoma Qur'an. Ni Waislamu hawa, wanatembea humu mjini na makanzu na makofia, hawajui kusoma Qur'an. Ndugu zangu Waislamu, haya ni masikitiko makubwa kwa baadhi ya Waislamu. Wewe umezaliwa Muislamu, tabatai hukusoma, hukusoma huko ulipokuwa mdogo. Hivi sasa mkubwa una akili zako, huwezi ukenda kwa mwalimu ukasoma. Wewe utakuwa na kuwa na hoja gani kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ndugu zangu Waislamu, tunaambiana ukweli. Tunaambiana ukweli. Na watu tukiambiana ukweli, mnasema leo tumeshambuliwa. Hakuna kushambuliana hapa. Hasishambuli, nasema ukweli. Baadhi ya Waislamu hawajui kusoma Qur'an. Kwa hiyo faliyatanabahu, wazinduke, wajifundishe Qur'an. Walimu wapo, wanafunzi wapo. Wewe unampeleka mtoto madrasa, wewe mwenyewe hujui, wewe mwenyewe mgonjwa. Ndugu zangu Waislamu, tujifundisheni Qur'an, tusomeni Qur'an. Huu mwezi wa Shaaban ni Shaaban ni shahrul Qur'an, kama walivyouita masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Fanasallu Mawla subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatihi al'ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.